Muzyczna majówka już w Biedronce. Oferta ważna od 29 kwietnia do 11 maja 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przedwyborczy maraton. Za chwilę podsumowanie konwencji PiS-u w Bydgoszczy i Koalicji Europejskiej w Płocku. Tłumy chętnych odwiedziły piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ratownicy morscy dostaną nowe wieże obserwacyjne. Na początek polityczny wyścig o mandaty w Europarlamencie. Dziś odbyły się kolejne konwencje regionalne zarówno PiS-u, jak i opozycji. W Płocku politycy partii rządzącej mówili m.in. o obronie polskich wartości i interesów. Agnieszka Jasik. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że głosowanie 26 maja to wybory wielkiej stawki. Zaznaczył też, że Polacy będą decydować o losie kraju również w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Będziemy decydować o tym, w którą stronę pójdziemy i będziemy, można powiedzieć, także decydować o tym, czy obronimy się przed pewnymi zagrożeniami. Lider ugrupowania mówił o obronie m.in. polskiej waluty, tradycyjnego modelu rodziny czy polityki społecznej, w tym 500+. Znaczenie udziału w wyborach podkreślał również premier Mateusz Morawiecki, by, jak mówił, Polska była nowoczesna, skuteczna i by w kraju była normalność. Kolejna konwencja regionalna PiS odbędzie się jutro w Szczecinie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Politycy Koalicji Europejskiej z kolei odwiedzili Płock. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa w wyborach do Europarlamentu zrównane zostaną unijne dopłaty dla rolników. Narodowy program rolny, który będziemy finansować ze środków Unii Europejskiej, bo jak dojdziemy do władz, to Polska nie otrzyma 15 miliardów mniej na rolnictwo, tylko 20 miliardów więcej. Zwiększymy budżet na rolnictwo. Jesteśmy gotowi doprowadzić do tego, żeby zrównać dopłaty w Europie. Że średnio w Polsce nie może być dopłata mniejsza do hektara niż 280 euro dla rolnika. To jest zobowiązanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Eksperymenty naukowe, doświadczenia i pokazy można było zobaczyć na 23. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło tegorocznej imprezy to My i Maszyny. Joanna Stankiewicz. Odwiedzający mogli porozmawiać z naukowcami, obejrzeć pokazy naukowe i pod okiem instruktorów przeprowadzić doświadczenia. Wiele osób od lat przychodzi na piknik z dziećmi ze względu na wyjątkową, niezapomnianą atmosferę. Widzę, że z roku na rok ten piknik się rozrasta, jest coraz więcej wystawców i coraz ciekawsze prezentacje. Na razie bardzo nam podobało się ta winda pneumatyczna. W Muzeum Techniki syn zrobił model windy pneumatycznej. A mi się podoba ta rakieta, która leci na księżyc. W tym roku po raz pierwszy przestrzeń pikniku została podzielona na 7 stref tematycznych. Dzięki temu odwiedzający mogli wybrać i odnaleźć najbardziej interesujące tematy. Tutaj jest dużo bardzo fajnych rzeczy. Bardzo dobrze, że dzieci potrafią sobie znaleźć jakieś miejsce, nawet takie maluchy, które tutaj mam. Zainteresował się robotem i z tym robotem rozmawiam. To jest fajne. Wiadomo, maszyny, smartfony, wszystko. To jest znak czasu. W ciągu 9 godzin odbyło się prawie 1000 pokazów przygotowanych przez 200 wystawców z Polski i zagranicy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Będą nowe wieże obserwacyjne dla ratowników morskich na środkowym wybrzeżu. Stare i zniszczone metalowe konstrukcje zostaną zastąpione przez nowe drewniane wieże z lepszym wyposażeniem. Inwestycje chwali szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Piotr Dąbrowski. Mając takie zaplecze socjalne, mając odpowiednie stanowisko, gdzie może w ciężkich warunkach morskich, wiatr, deszcz, zimno, rzeczywiście być na tym stanowisku, gdyż wywieszona czerwona flaga nie zwalnia ratownika z dyżuru, on na tym stanowisku musi dalej przebywać, dlatego też te stanowiska pozwolą mu na to, żeby rzeczywiście mógł obserwować wyznaczony obszar wodny z miejsca, które pozwala mu tam przebywać, bez tych wszystkich rzeczy, które doprowadzają go do hipotermii i złości samym sobie, że rzeczywiście musi tam być, a za kołnierz leje mu się woda. Łącznie na plażach w Ustce, Rowach i Łebie stanie w tym sezonie 15 wież ratowniczych. Wszystkie będą montowane od czerwca. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Piłkarska Lotto Ekstraklasa na początek i trwające spotkanie Krakowi z Lechem. Po 35 minutach przy kałuży prowadzą pasy po świetnej akcji, którą wykończył Michal Siplak. Wcześniej wygraną nie do przecenienia 2-1 z Wisłą Płock zanotował Śląsk. Wygraną pozwalającą ekipie z Wrocławia uciec ze strefy spotkowej. Zameldowała się za to w niej Wisła. Mówi strzelec pierwszego gola dla Śląska Mateusz Cholewiak. Wiadomo, jaka nasza sytuacja była przed tym meczem. Musimy zacząć atakować. Musimy strzelić szybko bramkę. To się udało. Później wiadomo, stracona bramka, ale takie rzeczy się zdarzają. Ważne, jak zespół na to zareagował. 3 punkty zostają we Wrocławiu i bardzo z tego powodu się cieszymy. Piłkarze Śląska ciągle nie mogą jednak spać spokojnie. Co innego ci z Zabrza. Dzięki wyjazdowej wygranej 1-0 z Miedzią praktycznie zapewnili sobie utrzymanie. Piłkarze Bayernu mogli z kolei już dziś cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. Nie zdołali jednak pokonać RB Lipsk. Padł bezbramkowy remis, a że Borussia Dortmund 3-2 ogrywa Fortunę Düsseldorf, bramka Dawida Kownackiego, to z decydującymi rozstrzygnięciami czekamy do ostatniej kolejki w Bundeslidze. W nieskończoność można czekać na lepszą pozycję Roberta Kubicy. Znów był ostatni, teraz w kwalifikacjach do Grand Prix Hiszpanii Formuły 1. Po raz trzeci z rzędu pole position wywalczył Valtteri Bottas. Drugi czas uzyskał Lewis Hamilton, trzeci Sebastian Vettel. Thierry Neuville nie dokończy tymczasem rajdu Chile, kolejnej rundy w Mistrzostwach Świata WRC. Jego samochód koziołkował. Na szczęście ani Neuville, ani jego pilot poważnie nie ucierpieli. Po 9 odcinkach specjalnych pierwsza trójka to Ott Tanak, Sebastian Ogier i Jari-Matti Latvala. W kraju odbyły się Mistrzostwa Polski Par Klubowych na żużlu i plecy rywalom pokazała dwójka Fogo Unileszno, Piotr Pawlicki i Jarosław Hampel. Drugie miejsce dla Stali Gorzów, trzecie dla Polonii Bydgoszczy. Teraz wsiadamy na rower. Rozpoczęło się Giro d'Italia. Pierwszy etap jazdy indywidualną na czas. Zgodnie z oczekiwaniami wygrał Primoż Roglic przed Simonem Yatesem i Vincenzo Nibalim. Szóste miejsce zajął Rafał Majka. Kończymy tenisem. Novak Djokovic został pierwszym finalistą turnieju ATP w Madrycie. W dwóch zaciętych setach obydwa kończyły się tiebreakami. Pokonał Dominika Thiema. Zaraz początek drugiego półfinału. Rafa Nadal kontra Stefanos Tsitsipas. W turnieju pań znamy już triumfatorkę, to Kiki Bertens, która niespodziewanie w dwóch partiach ograła Simonę Halep. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie postępujące od zachodu ku centrum, opady deszczu na Kujawach, ziemi lubuskiej i Wielkopolsce. Początkowo przelotne opady deszczu i zanikające burze również na wschodzie i na południowym zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu w pasie od Pomorza Wschodniego po Wielkopolskę będzie od 9-10 stopni nad morzem i w Kotlinach Sudeckich do 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media. 10 lat temu w Dolinie Szarlotty otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Szarlotty. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. siedzi na krześle, patrzy mi w pępek. Od wielu dni złe mi się, złe mi się, złe mi się śni. Pan Marcin i pani Katarzyna. Kiedyś muszę poświęcić więcej uwagi użyciu w muzyce, wykorzystaniu w muzyce bardzo psychodelicznego i nie tylko słowa om. To teraz też będzie złe. W wykonaniu Rolling Stonesów z koncertu Rock and Roll Circus. Tak się składa, że za kilka tygodni na początku czerwca ukaże się zupełnie nowa, przepięknie i wspaniale odświeżona wersja tego legendarnego koncertu, który przeleżał się 23 lata na półce, bo Jaggerowi nie podobało się, że The Who wypadło lepiej niż Rolling Stonesi, co jest zresztą tylko częściową prawdą, bo zagrali świetny występ, mimo że była czwarta nad ranem. W materiałach dodatkowych nowej wersji Rock and Roll Circus jest kilka rewelacji, w tym słynna supergrupa z Lennonem, Keithem Richardsem i Mitchem Mitchellem, śpiewająca Revolution Beatlesów. Teraz najpiękniejszy utwór z setu Rolling Stonesów. Warto obejrzeć z obrazkiem, choć w radiu nie powinno się o takich rzeczach opowiadać. W tym tygodniu, w piątek dokładnie, premiera płyty, którą my znamy częściowo z wersji koncertowych Wosieckiej od bardzo, bardzo dawna. Wspólna płyta Mazolewskiego i Portera. Jesteśmy oczywiście ogromnie wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni panom za to, że zagrali tak wcześnie dla nas materiał z tej płyty, choć w Osieckiej było, już nie pamiętam, wydaje mi się, że 7 albo 8 utworów, a na płycie jest aż 14. When everything goes dark, that's when I see the light. But life's out of breath. Tak wspaniale brzmi wielki finał albumu Filozofia Mazalewskiego i Portera. Będzie z nami już tak całkiem oficjalnie z piękną okładką w najbliższy piątek. Teraz mamy dla Państwa zaproszenie podwójne na wydarzenie, któremu szefuje znany i popularny dziennikarz Trójki. To koncert Waglewski Plus 18 maja

I już. I na koniec taka piękna muzyka współskomponowana przez kogoś jeszcze, jako jedyna na płycie. Waste Blood, Titanic Rising. Dziś w liście osobistej w całości. Because comme leur totem n'a jamais pu abattre à leurs pieds ni Boeing, ni même DC-4. Ils rêvent de hijack et d'accidents d'oiseaux. Ces naufrageurs naïfs, armés de sarbacanes, qui sacrifient ainsi culte de cargo en soufflant vers l'azur et les aéroplanes. Thank you. Nawet jeżeli moje skojarzenia są subiektywne, to założę się, że Natalia Merling na pewno lubi tę właśnie płytę. W sprawie zaproszeń na projekt Waglewski Plus ogromne zainteresowanie spowodowało, że chyba będę negocjował większą ilość zaproszeń. Ci z Państwa, którzy dostaną maila zwrotnego, mogą czuć się zaproszeni już na 100%. Bardzo dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Kończymy wielokropkiem, czyli płytą, która pojawi się w bardzo obszernych fragmentach w liście osobistej za tydzień w sobotę. Kasai, czyli Kasia Piszek. Do usłyszenia. To promocja. Uczeń samego Konstantego Andrzeja Kulki. Podpora Atom String Quartet. Wirtuos, ale przede wszystkim świadomy artysta. Skrzypek jazzowy Dawid Lubowicz zaprezentuje w Trójce swój autorski materiał z płyty Inside. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy